Makambo nyoso yebisa mukala ngai na ye ina bago yo na mbanga na yo. Soki ya ye yo, ngana kopesa ye adresi ya yaya nanga. Soki souvenir foto gentil, ye azali na ba foto ya elongi nanga. Soki pe komo nanga, ye akopesa yo pote ayebika. Muka ya gouvernement, tia ye miso, ha, benga. Patrice a kamata ye foto. Makambo nyoso yebisa mukala ngai na ye ina bago yo na mbanga na yo. Soki ya ye yo, ngana kopesa ye adresi ya yaya nanga. Soki souvenir foto gentil, ye azali na ba foto ya elongi nanga. Soki pe komo nanga, ye akopesa yo pote ayebika. Buya bolingo motema nanga pasi lokola na miboma. Ah, mobali nanga bandeko butu ya lelo akolala kokanisa. Ah, mukala yenga na mai motema nanga pasi lokola na miboma. Bolingo motema nanga pasi lokola na miboma. Ah, mobali nanga bandeko butu ya lelo yo akolala kokanisa. Bolingo motema nanga pasi lokola na miboma. Ah, mobali nanga bandeko butu ya lelo akolala kokanisa. Ah, mukala yenga mai motema nanga moto lokola na miboma.